Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Po karambolu zablokowana jest autostrada 2 z Poznania w kierunku Świecka. W drugą stronę ruch odbywa się w miarę płynnie. W Turcji o kolejne 3 miesiące przedłużono stan wyjątkowy. We Francji kampania przed wyborami prezydenckimi wychodzi na ostatnią prostą. Za tydzień pierwsza tura. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w karambolu na autostradzie A2 łączącej Poznań ze Świeckiem pomiędzy węzłami Bóg i Nowy Tomyśl. Zderzyły się w sumie 23 auta. Droga z Poznania w kierunku Świecka jest zablokowana. Objazd prowadzi przez węzeł Poznań Zachód. Ruch w drugą stronę odbywa się z utrudnieniami. Pierwsze auta zderzyły się na nitce w kierunku Świecka, kolejne na przeciwległej. Zdaniem policjantów kierowcy zagapili się patrząc na wypadek. Na polskich drogach problemem są nie tylko brawura, brak uwagi i alkohol, ale też coraz częściej agresja. Od niedawna na specjalne skrzynki mailowe w komendach wojewódzkich można przesyłać filmy z zapisem agresywnych zachowań. Policja zapowiada wnioski do starostów o kierowanie takich osób na badania psychiatryczne. Któż z nas nie był świadkiem nerwowej sytuacji na drodze? W internecie będziesz. Pozdrawiam. Trąbienie, wulgarne gesty, o rękoczynach lepiej nie wspominać. Na to wszystko policja znalazła jednak sposób, jak mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Uruchomiliśmy całą sieć skrzynek mailowych, stop agresji na drodze i tam obywatele przesyłają nam różnego rodzaju materiały, w tym także materiały, które obrazują takie niewłaściwe zachowanie, wręcz chuligańskie. Funkcjonariusze zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej. Każde takie zachowanie to mandat bądź skierowanie do starosty wniosku o badanie psychiatryczne. Mamy takie uprawnienia, korzystamy z takich uprawnień i że wnioskujemy o to, by kierowcę poddać badaniom lekarskim. To dlatego, że jak wskazują dane barometru odpowiedzialnej jazdy, ponad 80% kierowców europejskich obawia się nerwowych reakcji innych uczestników ruchu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Turcji o kolejne 3 miesiące przedłużono stan wyjątkowy. Wprowadzony po lipcowym puczu był już przedłużany dwukrotnie. Najwyższa Komisja Wyborcza potwierdziła tymczasem ważność referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Zdaniem jej przewodniczącego skargi opozycji na wykorzystanie nieostemplowanych kart są bezzasadne, a do podobnych sytuacji dochodziło już w przeszłości. Nowelizacja Konstytucji przewiduje zmianę systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki. Znacznie wzmacnia władzę prezydenta, który może teraz wydawać dekrety i mianować ministrów. Urząd premiera zostanie zlikwidowany. Recep Erdoğan dzięki zmianom będzie mógł pozostać prezydentem do 2029 roku. We Francji kampania przed wyborami prezydenckimi wychodzi na ostatnią prostą. Pierwsza tura już za tydzień. Kandydaci walczą teraz o poparcie niezdecydowanych. Prowadzący w sondażach wraz z liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen, socjaldemokrata Emmanuel Macron, wystąpił przed owacyjnie go witającym 17-tysięcznym tłumem w sali sportowej Bercy w Paryżu. Każde pokolenie ma do odegrania swoją rolę w historii. Musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wypełnienie swojej misji. Tak było po wojnie, kiedy to trzeba było odbudować kraj. Tego dokonało pokolenie generała de Gaulle. Macron nawiązał do współczesnej Europy. Nie zabrakło polskich akcentów. Mur berliński to wizerunek Europy i całego świata. To najlepszy dowód znaczenia głosu narodów. To pokolenie Lecha Wałęsy, Solidarności, Havla i innych. Dans Valéza, dans Solidarność. W drugiej turze sondaże dają 60-40% szans na zwycięstwo Emmanuela Macrona z Marine Le Pen, liderką Frontu Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec kolacja. Polsko-białoruska kolacja wielkanocna w Mińsku. Można było spróbować potraw narodowych przygotowanych przez kucharzy i wolontariuszy z obu krajów, mówi Mikołaj Rykowski, założyciel Fundacji Wolne Miejsce. Jestem naprawdę wzruszony z tego wydarzenia. Byliśmy w Brazylii w zeszłym roku, w Gruzji, w Ukrainie, w wielu miejscach, ale chyba tak pięknie to jeszcze nie było jak tutaj. Jerzy Waszkiewicz ze Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, mówi, że takie wydarzenia jednoczą ludzi. To służy przede wszystkim przełamaniu barier, dodatkowa okazja, żeby się spotkać. Uczestników kolacji pozdrowił Konrad Pawlik, ambasador Polski na Białorusi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna i deszczowa. Na zachodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach spadnie 15 cm śniegu. Minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, około plus 1 w centrum, 2 na Podkarpaciu. Na jutro synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia, ale i opady. Najchłodniej w Małopolsce i na Śląsku 4 stopnie, 6 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i nad morzem. 7 na Kujawach i Podlasiu, 8 na Mazowszu i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann przy mikrofonie jak zwykle o tej porze, jak zwykle po tym samym sygnale. No i mam dla Państwa dzisiaj kilka płyt i nowszych, i starszych, ale zaczniemy od czegoś, co będzie pewnego rodzaju nawiązaniem do audycji niedawnej. Mianowicie przypomniałem takiego amerykańskiego pianistę Mitcha Woodsa, chwaląc go za jego taką rozrywkową zabawę klawiszami i wokalem. To pianista, który uwielbia boogie, uwielbia jump bluesa, no i w ogóle taką pogodną muzykę. No i przedstawiłem między innymi w jego wykonaniu utwór Big Mamu. A dzisiaj znowu Big Mamu, choć wersja inna, wzbogacona. Thank you. Klaski wskazują, że to nie było nagranie studyjne, a brzmienie różni się od tamtej wersji, no bo choć w roli głównej na pierwszym planie Mitch Woods i jego fortepian czy pianino, to jednak te dęciaki obok też wzmagają moc utworu, a wykonawcy nie byle jacy, bo Room Full of Blues. I teraz wyjaśnienie, skąd to i następne nagrania pochodzą. Otóż przyznaję, że zazdroszczę tym, którzy załapali się na taką atrakcję, a jest nią rejs po oceanie, gdzieś tam między Florydą a Kubą. Statek, na którym zorganizowano coś, co nazwali Piano Bar. No i kierownikiem tego Piano Baru był Mitch Woods właśnie, ale korzystając ze swoich kontaktów i przyjaźni artystycznych, zapraszał różnych znanych wykonawców, no i dla oczarowanej, jestem przekonany, publiczności, wykonywali piosenki, które lubią, w własnych wersjach, łącząc swoje siły i wspomagając się wzajemnie. I tak właśnie to Big Mamu powstało, a ja dodam jeszcze, że jestem oczarowany jakością dźwięku, no bo bar na statku, a jednak udało się to wszystko zarejestrować, także brzmi niezwykle przyzwoicie. A więc przynajmniej wirtualnie zaproszę Państwa teraz na część tego rejsu po Karaibach i dwa utwory jeszcze usłyszymy. Najpierw to jest klasyka Bright Lights Big City. Tutaj towarzyszy Woodsowi Lucky Peterson, a w następnym utworze Billy Branch dołączy i będzie to Eyesight to the Blind. Bright lights, this is gone, girl, my baby. Bright lights, baby, your city, gone, girl, my baby. Well, I try to tell you, baby, you don't believe a word. You know what else? Go ahead, baby, baby. Gonna need my help someday. Oh, go ahead, pretty baby. You're gonna need my help someday. Well, I tried to draw you, baby. Don't believe a word I'd say. I got another one. Can I do another one? Oh, baby, honey, you don't have to go. Oh, pretty baby, honey, you don't have to go. I'm gonna pack my bag down the road on the hole. Well, I gave you all my money. Go downtown, keep taking the evening before the sun goes down. Piano. no, you don't treat me like you should do. Hello, y'all. I'm trying to be a good guy and do the right thing and go to bed, but... No, you're not allowed to go to bed. Because I'm trying to pace myself. But thank you, Mitch, for inviting me. Give it up for Mitch. And, I'm honored that you came, man. This is fighting. This is the blues joint, man, the blues joint. About your woman, I wear to God you could see mine. You've been talking about your woman, I wear to God you could see mine. Every time she get a loving, she bring eyesight to the blind. Well, her daddy must have been a millionaire, I can tell by the way she walks. But daddy must have been a millionaire, y'all. Tell by the way she walks. Every time she gets to loving, deep and dumb begin to talk. Thank you. have gotten, you could see mine. You've been talking about your woman. I would have gotten, you could see mine. Every time she get a love, she bring eyesight to the blind. I remember one fight I'm on, little girl was laying in a bed. Man laid next room down, raised up and held up his head, said, man, ain't she pretty? The whole state knows she fine. Every time she loving, she bring eyesight to the blind. Ain't she pretty? Tell my what she like. She bring outside to the blind. Billy Brass, Billy Brass. Thank y'all so Chicago much. Chicago in the house. Thank you, Billy. We appreciate it. Mitch Woods i zaprzyjaźnieni artyści, atmosfera, przyznają państwo, fantastyczna. No i okoliczności też dość czarowne. Nie jestem pewien, czy w momencie rejestracji tych występów była już decyzja o wydania ich na płycie. Być może robiono to tylko dla zdokumentowania tego wydarzenia, ale takie rzeczy działy się od kiedy zaczęto rejestrować coś w studiu. I po latach, albo po miesiącach, albo po latach wypływają nagrania, które na oficjalnych płytach nigdy się nie ukazały. No i miłośnicy takich ciekawostek, takich cymeli oczywiście dopadają to. Jedni krytykują, że to nie ta jakość, inni, że to wersja niespecjalnie przeznaczona do publikacji, no tylko ze względów historycznych udostępniona i tak dalej, ale atrakcja zawsze w takich nagraniach jakaś drzemie. No i teraz właśnie mam taką płytę, na której znalazły się utwory, o których wówczas, kiedy były nagrywane, zdecydowano, że pójdą na półkę. Minęło prawie 50 lat. Właśnie. Połowa lat 60., druga połowa lat 60., powiedziałem, 50 lat niemal minęło, no bo to zarejestrowano w 1968 roku. Kiedy słyszymy Backdoor Man, na myśli, szczególnie w kontekście lat 60. przychodzi nam na myśl Jim Morrison i The Doors, ale nie tylko oni interesowali się bluesem, choć może tak bardzo to nie było widoczne na tych oficjalnie wydawanych płytach. Oni, czyli grupa Quicksilver Messenger Service, która nagrała sporo materiału różnorodnego, ale to, z czym przyszedłem dzisiaj do studia, to jest właśnie zestaw takich wcześniej niepublikowanych nagrań, outtake'ów, jak to się nazywa, albo zarejestrowanych na żywo. No i ten Backdoor Man to właśnie próbka tego. Quicksilver z Johnem Cipolliną też fascynowali się bluesowymi brzmieniami, a w przypadku nagrania, w przypadku sesji, która nie miała się znaleźć na płycie, pozwalali sobie na wersje rozbudowane. Tak właśnie było w przypadku innego klasycznego kawałka, Smokestack Lightning. Don't you hear me cry? Smokestack Lightning i Quicksilver Messenger Service. Wersja rozbudowana, bogato zdobiona i bardzo stereofoniczna. Audycję rozpocząłem nagraniami Mitcha Woodsa i jego gości i teraz wróćmy do tej metody, kiedy to bohater płyty zaprasza znajomych i nieznajomych, żeby z nim pograli. Teraz bohaterem jest Javier Vargas i jego własne dwie kompozycje wykona on plus zaproszeni artyści, a konkretnie Blues for My Baby, dodatkowo będzie tu Larry McRae, a potem Bloodshot Blues i Preston Shannon. Didn't want to lose all that I once had. I didn't want your words to make me hurt this bad. I still don't understand why you turn your back. I thought a love affair for just this once would last. So tell me, does the stars still shine at night? Oh my baby, oh my baby, I'm begging, won't you come back just this one last time. I'm too blue to sing the blues, since you told me we are through. Too blue to sing the blues, waiting here just like a fool. Sang the blues, I've been missing you. Blue to sing the blues, I'll do what you want me to. Have you ever seen the falling of the rain? The way its lifeless colors makes a fool of all your pain. I keep on going out among the faceless crowd. Find the darkest corners, now that you're no longer around. So tell me why you left me here for life. Oh my baby, oh my baby, hey, I'm begging, won't you come back to my side once again, please. I get too blue to sing the blues since you told me we are through. Too blue to sing the blues, laid in here just like a fool. Sing the blues, I've been missing you. Too blue to sing the blues, I'll do what you want me to. Waiting here just like a fool. Too blue to sing the blues, I've been missing you. Too blue to sing the blues, I'll do what you tell me to. Oh baby, I'm much too blue to sing the blues. Like the sound of pouring rain, I'm waiting here in vain. The tears from my eyes are like water from the sky. Hey, baby. Yeah, baby. I'm too blue, too blue. I'm too blue. I'm too blue to sing the blues. Oh, yeah. Too blue. Every night, every night, every night. bar with my good time and friends. Laughing and joking. I swear it's the living in. To już prawie wszystko w tym wydaniu Maniaka po ciemku. Ostatnie minuty audycji poświęćmy na zapowiedź archiwalnej płyty, która pojawi się u mnie w najbliższym czasie. Buddy Guy. To myself. grace. I don't know how much trouble you have, but I wouldn't be surprised if you didn't start to last while. What I say, yeah. I gotta keep it to myself. Lord, I ain't gonna tell nobody else, no. So rare and so beautiful on the ground where once it lay. It's well that I remember those days out in the Nama, listening to the piper's notes as gently did it fall. Oh, the music when shares he did play, but the talk came down on the white mantle and turned it back into the clay. Oh, the Easter snow, so rare and so beautiful on the ground where once it lay. He gazed into the embers to remember lost verses again. He smiled in roguish recollection as his fingers gripped at last to stem the pain. His door would always open with a welcome he'd been the time of day. Many came when the last flakes were melted. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album kubańskiego saksofonisty Luisa Nubioli Global Friendship. Kompozycje muzyków z różnych stron świata. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy.